أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسني جتابيني جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwatu al ahzab di ghazwatu al khandaq ak ci won nañu fi nga xamne ci la borom bi subhanahu wa ta'ala nam teggil julit ñi li nga xamne moy embargo bi wër ndombo wala bok hisar gi siège bi nga xamne mom la len kuffar quraysh wa ghatafan wa man khalafahum wa man halafahum dal di tek muy siège bi nga xamne bo balegi quraish ghatafan ak ñi nga xamne ñoy seeni allié min al ahzab mom lañu tek madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam gisoon nañ ne mu ngi jaarale won lenn li ci tubuk sayidina nu'aym ibn mas'ud الأشجعي ولا الغطفان الأشجعي رضي الله تعالى عنه وارضاه يسون نني جوتون نا ديم بيم توبي دا فا نيو نا يونت بي عليه الصلاه والسلام توبنا لغي ديغل ما فا مرني ما شيت ديغل ما لولا نيه yarante bi alayhi salatu wassalam nako yow de kenn nga ci ñu Allah legi rek la ta muy tup kana min al kuffar ti yeferi la bokkon ci ñi nga xamne ñom la yarante bi alayhi salatu wassalam don jamarlo waye bi mu tuube ñew wax ko ko mu nako legi kenn nga ci ñun Allah lol moy l'islam moy changé na légui ño doon xéxando légui di jamarlo di fléchanté do le fait que tourna lol lepp jeexna ndax li annal islam yahdumu ma qabla ndax l'islam day mab li nga xamné moko jitu won ci ay bon yu nit ki defone lomu man di def ci ñaawteef bu toubé rek suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di dindi lolou effacer ko lol lepp comme ni alayhi salatu wassalam wax kon munako innama anta fina rajulun wahid yaw le legi ci ñun yaw kenn nga ci ñun ñu jappé ko comme sen bop legi waaw amul affaire ki yo fi njit ki yo fi gina yag dedet l'islam xamul lolou ndax bu doon lolou sayyidina umar ibn al-khattab du nek deuxième personnalité ginnaw sayidina Abou Bakr aw ndax ñi ko fi jitt bari na mais mbir mi du lool mbir mi moy al iman la ngëm ak jëf ta borom bi kessa tax ba paré lool lepp nak di ngeenel go xamne gu yalla ay joxe la tax du ay effort amul yalla limuy joxe moy amul kenn ku mérité dara waye mom moy joxe mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon munako kon yow kenn nga ci ñun légui sa mission fa khadhil anna fexel maître quraysh ci échec ba liñu ba liñu nara tek ñu te liñu tek bok choonay yépp nga teggel ñuko fexel ba seen objectif ak wa ghatafan mu nax say gisone nañ ne ci la jog dal di dem gis wa banu quraiza wax ak ñom en tant que ami en tant que commensal ko xamne moy don sen nadim don nanan nanano ñom di waxtaan nok ñom du ko bes ci ñom ku ñu yag xam la mu yeugal leen fatali leen loolale rapport yo yele dox yag dox digeunte mom ak jifu banu quraida yi ñu nako innaka lasta bi muttaham fina ne ko yow de bokko ci ñi ñuy tuumal di am ay dut di am ay sikki sak ci seenu deggu ci ñun ci la leen waxe won ne leen wa quraish ak wa ghatafan ni dekkum ñu fi te yeen fi ngeen dekk seenu dom fi la ñu ne seeni alal fi la ñu ne bu problème di am na quraish bu amé occasion ak ghatafan dinañ ko saisir ngir bom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak l'islam waye buñu ko amul dañuy ñibbi bayyi len fi bes bu ngeen len jappalé buñ démé bayyi len fi bu boba di ñaan xamné bu paré ci ñom ci yeen li jëm té yeen manu ngeen fe joggé di dem fenen ndax fi al baladu baladukum fihi amwalukum wa awladukum wa nisaukum dëkk bi seen dëkk la fi la seen alal ne fi la seen doom ne fi la seen soxna ne kon nak li quraish ak ghatafan man ñom ñi wo gi dekk makk ñi wo gi dekk najid kon nak bu len def ni ñom c'est risqué fek laaju ngeen len ay gage mu joñu jox len garantie yu leer ci ay nit ño xamne ci ponkal quraish ak ghatafan ci kilifa yi ngeen denc len fi luy wone ñom seen bonne foi ba bu ko defé ñom buñu naré daw ngeen mëna japp ñoñu dal di def monnaie d'échange ak sayyidina rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam wa quraish wa ghatafan bok wa banu quraiza dal di won d'accord ci lol ne ko laqad asharta bir ra'y ne ko deug deug nu'aym yow nak a khalat bu bax bi ya ko junju ya ci tek baram من ثم خرج حتى اتى قريشا لغينا في لا نيمون كون ني اغال ثم ني لغي نيغي تي روا امام ابن اسحاق دافور نانيو تخريج بي ولله الحمد والمنه من ثم خرج حتى اتى قريشا فقال لي ابي سفيان ابن حرب ومن معه لغي موغين banimi accé ci wa quraish mu joge ci juifu banu quraizay dal di dikkel wa quraish moy fañu ne ta gannaaw kanal ba fa qala li abi sufyan ibn harb wa man ma'ahu min rijal quraish mu ñew ne abu sufyan mi nga xamne mom non seulement mo jita quraish mais armée coalisée mom ci loxom lañ ko tek waye cette fois-ci Nu'aym day joué par radiyallahu anhu par mbolo ku nek quraish ki len jité après mu dem ci ghatafan bokami mu dikkel sangu quraish di abu sufyan sakhr ibn harb mune ak ñi nga xamne ñom la andal ci ponkali ci goor quraishi moy ci kilifa quraishi ñomin ikrima ñomin safwan ibn umayya ñune len mom sayidina nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani من قد عرفتم ودي لكم وفراق محمد صلى الله عليه وسلم وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم نصحا لكم فاكتموا عني قالوا نفعل منون لن يند خمجن wudi lakum wa firaqi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yeen quraish abu sufyan khalifa ak yeen khalifa quraish xam ngeen man sama tiofel bi nga xamne mom la am pour yeen wa quraish ak tamit nima takale ko aw mak lien zero zere lion lien aw ma ben lien len luma lumay bolé luma takalé ak ki nga xamné moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ngeen man nima ko bañé ak ni nga xamantene ni vraiment diiné jim indi non la takalé ko mom bañ ko momit lool mom quraish yeen wa sang quraish wogna lool xam ngeen ko ci man ciofel gi ma am ci yeen ak takalé ko gi ma takalé ko ak sayyidina muhammad ci bopam islamam geek lim fi indi wa innahu tanak deug deug khat balaghani amrun qad ra'aytu alayya haqqan an uballighakum kom kanak non la demé ciofel gi ma am ci yeen ni mu reuy ba manuñu ko nat man nak li tax mu ñew tay gis ci leen yow abu sufyan nak sangu quraish yin wa sangu quraish moy dama joté ben mbir mo xamantene ni ci information man ci sama bop naron nako neub mais dama né akla gis na né akla ci man aw ma droit bañ len ko wax ndax bu boba ciofel gi ma len amal lolou non man nañ ko remettre en cause man nañ ni ki lim wax du deug waye nak ciofel gogou di tak ci sama xol bi ngir yeen wa quraish lolou ma pousser ba li ni information bi ma jot ma gis né a akla nak ma dal li ñew ba dal li len koy jotali wax len lolou buma defé li nak nushan lakum c'est pour vous conseiller nek ko xamné dalen di bon conseil la len di jox lolou tax ma ñew kon nak légui yeen len rek la ñaan ci yeen faktumu anni na ngeen ma neubal de bu kenn yegne man ma len ko wax ndax buñ ko yegge rek du bax risque la jël ndax ciofel gi ma am ci yeen lool la de ma wax ko waye sino manon na ko baña wax ta bu boba kon ciofel gi dotul deug legi nak yeen wa ma'ashara quraish faktumu anni neubal len ma bu kenn yegne li ma len ko netal qalu naf'al ñom abu sufyan ne ko loolu nga wax mom lañuy def legi kon man nga dik ci li nga deg muy lu graw information bob bir mi nga deg waxna qala munalen ta'allamu anna ma'shara yahuda qad nadimu ala ma sana'u fi ma baynahum wa bayna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وقد ارسلوا اليه ان قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك ان ناخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من اشرافهم فنعطيكم فتضرب اعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم فارسل اليهم صلى الله عليه وسلم النعم سيدنا نعيم من لين يين يغلين نه يين مبولم قريش لما جوتي سي انفورماسيون مولي مو يغلين يين مبولم قريش كني يزني جيفو بنو قريظه ييني ني يين لا نيي جابالي ba huyay ibn akhtab ñu wax len ko sen mbokk mi an nadari yeg len ne ñom ñoñu jif yoyu banu quraiday qad nadimu ala ma sana'u fi ma baynahu wa bayna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi ritu ñu ci li nga xamantene mom lañu def sen digeenti ak sayyidina muhammad alayhi salam ginnaw bi len ay accord lié accord ya doxone sen digeunte mom ñu xoti won ko ci le fait que yi ñu ne yeen lañuy jappalé loolu nonu rëccu nañ ko ta nak pour wone senu rëccu dañoo yonne ci mom dañoo yonne ay ndaw ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ne ko deug deug ñun de rëccu nañu ci li nga xamne mom lañu def bañon la jappalé bané dañuy jappalé ñi nga xamné ñoy wa quraish ak ghatafan lool mom reccu nañu li woné na nak reccu nañ ko ñun jifu banu quraiza yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ lay tégal ben marche fa hal yurdika an na'khudha laka min alqabilatayn min quraish wa ghatafan rijalan min ashrafihim moy est-ce que dina la gërem di nga gërem yow sayyidina muhammad moy émissaire jifé wax ak mom ki li nu'aym di netali wa quraish ne ko fa hal yurdika ndax du la gërem lu an na'khudha ndax do gërem ci ñu japp ci ñaari tribu yu mag yi di quraish qatafan rijalan min ashrafihim ay goor yo xamne pa n'importe ay lambda non ay ponkal ci sen kilifa yu magi ñi nga xamne ñoy borom ndomba tanki fi ñom ndax bëggo ñu jappal la ay goor ci ñom wa legi pour la fa nu'tiyakum fatadrib a'naqahum bu ko defé ñun dañ la koy jox dañ ñeen di jël goor ñoñu dal di yakoy jox yow sayyidina muhammad nga dal di door sen dox waaw summa nakuna ma'aka ala man baqiya minhum hatta nastasilahu legi buñ la jappale ñoñu nga door sen dox ray len li dess ci ñom moy ñi dess ñun wa banu quraiza paré nañ nak tay ñew jappale la doxal la suñu accord ya waxon ak yow bani ñi dejjete ñi nga xamne ñoo dess ci ñom neena biñ waxe lolu def proposition bob yonentima lay sahab sa mu yonne ci ñom ne len d'accord na legi nak sayna nuay mu ne len gis ngeen nak li ni moy lima yek moy lu graw ma gis ne akla ci man aw ma droit nopi waleko ba lolo tax ma ñew gis len di len ko wax legi nak dama len di conseiller ginaaw bi ma len waxe li deglu len fa in ba'athat ilaykum yahudu yaltamisuna minkum ruhunan min rijalikum fala tadfa'u ilayhim minkum rajulan wahidan munelen nak legi sama conseil pour yen li la gis nga dilwañi de mom la yahudi te bes nak buñu yone ci yeen ngir bëgg am ay garantie ay gage ci ay goor yu ngeen len di jox ngir ñu teyelen bu len jox kenn ci yeen bu yabo mu leer re plan bi li bes bu ngeen fi nango yeen quraish ba jox len ben nit moy da len ñoom buñ ko récupérer dañ koy jox sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mu cior baatu koku kon yeen bu len ko def muk wa quraish japp lool légi kon rôle wa quraish joué na fofu ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon nako innal harba khud'a nako li nga xamné moy xaré ay pexela waw ay naxaté la moy li la fokk mu def li sino duñ ci génn waw fa innal harb al harba khud'a lolu la legui nak bi nga xamantene lolu amna legui mo dess mbokami ñaan ñoy mbokal wa ghatafan ah dem na ci ki nu tuddu ah ci wa jifi dem na ci ñom am fa la muy am wax len ñoomi ñu gëm mu dal di dem ci ñi nga xamantene ñoy quraish wax len lim len di wax wa quraish tamit dal di gëm lool japp lool legi nak mu dess ben côté moy li nga xamantene ni moy wa quraish wa ghatafan waaw légi lol la imam ibn saq rahmatullah alayhi ba légui ñu ngi ci riwayam di continuer mona summa kharaja hatta ata ghatafana bim joge ci wa quraish abu sufyan ak sang quraish sayyidina nu'aym ibn mas'ud dal di genn ba nimi joge fofu dem ci fi wa ghatafan campé ak ñi ñu andal munelen ya ma'shar ghatafan innakum asli wa ashirati wa ahabbu an-nasi ilayya wa la araakum tattahimuni qalu sadaqt ma anta 'indana bimuttaham mu ñew ci ñom na len yeen mbolom ghatafan yeen de yeene sama ciosan te yeene sama fami te yene ñi gimi gi ñi ma gina sopp ci nit ñi ta nak gisuma ne fogu ma ne yeen wa ghatafan da ngeen moy tumal man nu'aym qalu ñu ne ko sadaqta wax nga deug yow mom duñu la tumal ma anta 'indana bimuttaham nako yaw de neko ci ñun ko xamanteni ni ko ñuy tuumal xala mu ne len nak comme ko xam ngeen lool lepp ta d'accord ngeen ci xam ngeen lool kon nak faktumu anni na ngeen ma neubal li nga xamne mom la leen di bëgg wax qalu mbokam yi nako nafal dinañu def loolu kesse lañuy def qalu ñu ne ko nafal li nga bëgg la ñuy def li nga wax kessé la ñuy def summa qala lahum ginaaw gi gaay ne ko misla ma qala mu wax leen ñom mom mu wax leen misla ma qala li quraish mu wax leen comme li nga xamne loolu la wax wa quraish wa hadharhum ma hadharhum mu meesale attention ginaaw bi mu leen waxe li mu wax quraish def lolen attention moy tondou ko len comme ni nga xamne lolou la waxone wa quraish ne len bes buñu yonne ci yeen nan na ngeen len dox kenn na ngeen bañ legi ñomit ah ñomit bim len waxe lolou ñu dal di japp lool comme ni wa quraish japp won na le mun fa lamma kanat laylatu sabt min shawwal sanata 50 wa kana min sun'i allah ta'ala li rasulih sallallahu alayhi wa sallam an arsala abu sufyan ibn harb wa ru'us ghatafan ila bani quraiza عكرمة ابن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقال لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم ونفرغ منه مما بيننا وبينه لقي bi sayyidna nu'aym ibn mas'ud doxale lolou ba pare ah bi nga xamne ci la wa ghatafan ak wa quraish ku nek japp li nga japp mune bi nga xamne nak ci le goudik samedi goudik gaaw di goudik samedi ci wéru shawwal ci 5e année bi mone mom imam ibn saq ci riwayam bi ta lolou nekkon ci li nga xamne miru yalla lewon moy li mom moy dogalu yalla deug la lo xamne mom la defal yonnati bi alayhi salatu wassalam moy legi nak abu sufyan ibn harb dal li yonne ak khalifa ghatafan ñom uyayna ibn hisn ñu dal li yonne ci wa banu quraiza yonne len ben delegation bo xamne kiko jite won moy ikrima ibn abi jahl and ak ben mbolo mu reuy ci wa quraish ak wa khatafan ñu def delegation ngir ñu dem fan do do gisi wa banu quraila biñu accé ñu ne len inna lasna bidar muqam ñu ne len ñun fi ñu ne fi ni nekku ñu fi ngir sax fi da ngeen di yeg ngeen ji fi ke ne ñun wa quraish ak khatafan ñewu ñu fi ngir dëkk fi à l'éternité non nekku ñu fo xamne dañ fi sax di fi nek ndax nak gis ngeen ne yag nañ fi bo ba legi ba sax qat halakal khuff wal hafir ba sunu gelemi al khuff moy gelemi wal hafir ak ak li nga xamne moy fasi ndax bu ci nek dañ ko tuddé parti ci ñom lañ tuddé mbir mi xam nga al khuff lol ci gelem lay nek hafir moy moy tanki mais lolu way ñu saboyi saboyi mais ñu ci do blu bu ne hafir moy fasi khuff moy yu gelemi mu ne ñu ne len nak yeen wa banu quraiz yeg len ne qad halaka al quna commencé nañu lof ba yenn yeengi de al khuff suñu geleer ni wal hafir ndax amuñu sax ciaaw muñ len lek buñ len dox ñuy lek meunatuñu tenir nak difi def siège bo xamné à l'éternité la légui ni ngeen di def yeen fa a'iddu lil qital hatta nunajiz muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa nafru mimma baynana wa bayna legui nak tay dañ len di wo li suñu tank moy comme ko manatuñu fe yag comme niñ fi yagge won daño bëggon na ngeen wajal fa a'iddu lil qital wajal len ngir nak ñu doone nak lasu final ta lol yeen rek ke ñu ci mëna dimbali ndax yeena nek ci seen ginnaw ñom ñun mom problème bi moy gis ngeen canal bi wo balégué mais dinañ fexé niñ defoon fan yi yépp dinañ ko def acculer len yeen ngeen joggé ci seen ginnaw bu ko defé ñom buñu len di géma tourner ci yeen ñun ñu fexé ci yi nga xamné dafa xat ci canal bi ñu fexé jaar fofu man fa teubal suñuy fas mëna dugg kon ni ñom amrum na adde wud duggé won kon nak fa a'iddu lil qital hatta nunajiz muhammada sallallahu alayhi wa sallam kon wajal len préparer len ngir xare ba ni nga xamne nak ci lañuy jamarlo ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam paré nak li nga xamne vraiment liñ nane achever quand même le travail finir le travail il faut savoir finir le boulot waaw wa nafru bu ko defé ñu jéxal mimma baynana wa bayna différent bi dox suñu digënté ak mom sallallahu alayhi wa sallam kon nak yeen lolu lañ soxla yeen ci yeen wa banu quraiz deglu gaay ñu wax ba pare ñu leen degg nañ li ñeen wax legi nak ñu yonni ci ñom quoi après ñu yonne ci ñom ñeleen fa arsalu ilayhim innal yawma ñu yonne ci ñom ñeleen innal yawma yawm sabt neleen tay kat da ngay xamne yeen bes bi ñeen bëgg ñu xaré ci duggu ci xex bi ah yeen xana da ngay na faté né samedi la di bi ci samedi la tayen wa huwa yawm la na'malu fihi shay'an ta lolu moy sabat la samedi moy suñu jour de fête te jour la bo xamné bu ñëwé ñun duñu ci liggéey mo tax j'ai fait donc liggéey jour tam samedi mo na sen magasin yi day tej dañuy tej samedi moy sen jouru fête mu bari ay interdit nak yu bari sax mu ñone len te yeen xam ngeen ne huwa yawmun la na'maru fi shay'an duñu ci jëf dara non seulement duñu ci liggéey mais duñu ci entreprendre dara وقد كان احدث فينا بعضنا حدثا فاصابهم ما لم يخف عليكم نلنا بيسو سامدي كي سونو مامي ني نيو جيتو وور ماس نانتي ديف لو خامتيني ني وارو نكو وانا ديف مباي كو ديفه مو دال لين لا لين دالون lo xamne neubul ci kenn ba yeen wa quraish sax xam ngeen ko may la gaay nga xamne dañ doon ki ci suratul baqara ñu téré len ki besu ñu napp besu samedi légui ñom ñu tek ben plan bu guddé bala samedi jot ñu tek mbali buñu bo samedi bi wesso ñu xëc mbali jëm yu fess del ci bir mbali ndax samedi la ba jëlé jëni doon fess ci tafess gi te doon ñu mëna napp ndax seen bës bobu la won dañ leen ko téré ñu ci liggé légui nak ñu tek hila ben pexé bo xamné légui nak dañ koy def bu ko défé samedi bu jëni ñëwé jëm yépp dugg ci mbali bu dimanche ñu xëc né ñun nak liggéy won samedi suñu borom né ku no qiradatan khasi'in def leen ay goro légi nak lool nak lañuy fatali wa quraish neneen ñun nak amna ci ñun ño xamne ci ñu jitu won mason nañ ci def lo xamne du non mu dal leen moy def lu wuté baña ci def dara ñu dem di ci nappi ba la leen ci dal leen ta loolu ma lam yakhfa alaykum nabul ci yeen wa quraish wa ghatafan xam ngeen loolu walasna te ñun sax yahudu banu quraizay malgré après lool sax ma zalika ak lool sax bil ladina nuqatilu ma'akum muhammadan hatta tu'tuna ruhunan min rijalikum yakununa bi aydina thiqatan lana hatta nunajiza muhammada fa inna nakhsha in darasatkum al harb wa ishtadda alaykum al qital ان تنشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقه لنا بذلك منا ها لغي جيفنا نيوم عكرمة بن لن دغلو نيو خا بار ني تونت لين لي با بار تيغال لين سي نين تا مالغري malgré lui lepp sax avec tout ça sax ñun dañoo nekkul sax di xex contre sayyidina mohammed fek yeen sallalahu alayhi wasallam fek yeen wa quraish ghatafat joxu ngeen ñu ni nga xamantene joxu ngeen ñu ay garantie yo xamne pa ay garantie alal de ci seen nit ni ngeen ñuy jox bu ko defee ñu nekk ci suñuy loxo mu leer ñu mu nekk seen bonne foi luy wone seen bonne foi ba ni nga xamne ci lañuy ñen joxe non nak boba ñu mëna songu sayyidna muhammad xare ak mom ba jëlé ko fi ndax kat ñun li tax ñuy def lool dañuy ragal keen bu len bu xare bi taré ci yeen bu xare bi taré ci yeen nga xamne ñu bari dal di dée ci yeen mbir mi washtad alaykumul qital xex bi metti ci yeen fouf nga xamne mom sen désavantage la du sen avantage antam chamiru ngene gaw daw ila biladikum ci sen dekk yow tatruku na ngene bayinu fini yasrib war rajul fi biladina te sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu dekk la dekk ta nak bu boba bu ngene dawe bayinu fi wala taqata lana bi zalika min amuñu force tenir ko tet lol manu la ne dañuy gën waw legui dal ju fi wax gaay suba samedi la lol manuñu ko def yeen ñen bay bu gudd sam ñu ñen ñew loolu ma ngi ñu ko def suba ma ngi ñoo xex ndax li daloon li ñu li ma leen wax waye tamit même malgré tout ça ñu duñu xex ak yee duñu xex contre sayyidna muhammad and ak yee sallalahu alayhi wasallam fokk ngeen jox ñu ay garantie waaw jox leen ñu ci seen kilife yi ñoo xamantene ci ñuy loxo lañuy ne ba bu meen dawe xarbi tar ci yeen ngeen dem ñun bu defé ñu man ko ah ñu mëna bu boba ñu mëna genn doora mëna xex genn ndax dañuy ragal bu taré ngeen daw bayyi ñu fi ta mom ci suñu rew mi la dëkk wala légui nak ñom Ikrima bi len yuhud banu quraizay waxé lool huna falamma raja'at ilayhim ar-rusul bima qalat banu quraiz qalat quraish wa ghatafan والله ان الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق moy ñom incrément bon comme kay émissaire lañ du ñom ñoy jël dañ leen yoon du ñom ñoy jël ay décision ñom leen rek lañ man ñew wax liñ leen yoon ni gaay wax leen ñu japp li gaay wax dem jotal ko kilifa yi ñom Abu Sufyan ak ñom Uyayna ibn Hisam legi ñu ñew ci ñi leen yoon ni won di sangu quraish ak sangu ghatafan ñu ñew dal di leen netali jotali leen li nga xamne mom la leen wa banu quraish wax wa quraish ak wa ghatafan ne ñu ngi wat ci yalla kene li nga xamne mom lañu nu'aym waxon wat nañ ne nak deug la gis nañ lim ñu waxon way nu'aym waxati wax ne deug ki limu ñu netali won wax ñu ko deug la juif ya ngi diñu laaj ay garantie ñu dox leen ay nit ngir ñu door seen dox waxu ñu ko me lool lañ ci jublu legi nak fa arsalu ima ila bani quraiza ñu yoon ci sase ci wa banu quraiza neneen yoon wat gaay neneen delu wat leen ngeen neneen inna wallahi la nadfa'u ilaykum rajulan wahidan min rijalina fa in kuntum turiduna alqital fakhruju faqatilu ñu yoon wat leen delu leen ngeen neneen ñu ngi wat ci yalla kené duñu leen dox kenn la wax yeen leen di laaj ay goor ñu bari kenn kessé duñu leen ko dox ci suñu goor ñu mukk légui dal ben affaire mo am yeen juif banu quraiza xolal bu leen ñu fonto fa in kuntum turiduna alqital fakhruju faqatilu bu leen bëgg ñeena xaré participer ci xex bi vous n'avez qu'à sortir et puis participer genn leen genn participer ci xaré bi la wax men kenn lañ len dul jox gaay ñew wax lo ji fa qalat banu quraiza ba banu quraiza bi gaay ñi wax le lo qiman tahat ilayhim ar-rusul bi hada in alladhi dhakara lakum nu'aym ibn mas'ud la haqq ma yuridu al-qawm illa an tuqatilu fa in ra'aw fursatan intahazuha wa in kana ghayru dhalika shamaru ila biladihim wa khallu bainakum wa bain ar-rajuli fi baladikum jivi nak bi gay ñe wax len lolu ne len wa quraysh wax len lolu dara ak len dul dox bu ngeen bëgge xex dal ngeen genn xex mais kenn lañ len dul dox ñu ne ha wat nañu ci yalla ah inna alladhi dhakara lakum nu'aym ibn mas'ud la haqq ñu wax ci seen xel wax seen waxanti seen biir wax ci seen bop wax ci seen xel yi ken ha nu'aym ibn mas'ud limu waxon liñ ñu tuddoon deug la ha quraysh khatafan dal bëggul ñudul ñun ñu participer ci xex bi bu xex bi démé ba ñom niñ ko bëgge won démé wul nonu ñu dal di daw bu déné am nañ nak ben ñu tuddu force moy ben occasion bo xamné dinañ ko mëna saisir ngir gagne julli ni bob dinañ ko def waye bu mbir mi metté ci ñom ñu dal di daw gaaw dem ci seen dëkk yi dox suñu digënté daw bayyi suñu ñu ñun nak ñu dess ci ak sayyidina muhammad kessé fi ci suñu dëkk loolu lañ bëgg légui ñu yoon ñu wax wa quraysh ne len hé inna wallahi ma nuqatilu ma'akum hatta tu'tuna ruhunan ñu né ñom ikrama mais dem en comme ko non la démé de toute façon demat len ngén né wa quraysh ñi len yoon né ak qatafan fenn ñu ngi wat ci yalla né duñu participer ci xex bi duñu xaré loolu ngén jox ñu liñ len wax bu ngén ñu joxul nit ñiñ len wax ngén jox ñuko ci seen kilifa yi yeglé ñu duñu xaré ñu dem wa quraysh na len fenn lañ ko deful legi nak wa khazzala allah bainahum bur yalla daldi dugaluk echec sen digent suñu borom bi subhanahu wa ta'ala daldi def echec sen digent kon lolou la a sayyidina nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani lolou moy li nga xamantene ni mo dox digeunte kérok mom limu liggey limu def ci xare uhud ahzab balit ba dal di feewale digeunte ñi nga xamne ñoy coaliser mom sayidina nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani radiyallahu anhu warda mom nak ay haditham bari wuñu amna hadith bo xamne par exemple imam ahmad ibn hanbal moko solo ci musnad bi moy musnadu imam ahmad ak ñeneen ñoko solo mu jaar ci yoonu imam ibn ishaq rahmatullah alayhi fek hadith bo xamne domam di salama ابن نعيم بن مسعود الأشجعي موك صلو مجلوكو تي بايا موم سيدنا نعيم من دغنا يونتي عليه الصلاه والسلام دي واخ نيغا خامني نوي اميسير مسيلمة الكذاب لاخ مسيلمة موي كارون ووتو نان اب يونت لا waxon nañ ci ay mbiram mom mo ñu ñëneent ma lay sa sa ni mi démé bon tégal ko ben marché né ko non lay démé soa nga yor côté bi man ma yor côté beulé wala ma nangu nga yor lepp waye bo génné adina man ma lay doon ñëneent ma lay sa sa né ko dar la dul jox charu garab bi ma yor sama loxo sax tandarma bi bo ma ko la joon sax duma lako jox ba pare monal aqra ibn habis tontul mako dal di dem bayile fa legui nak mom no musailima dafa yonne won ay nit ci yonnati balay sar sa moy ci katchortem gim newon rek bam ne yaman di fonto nit ni mune nak bam yonne ga yo ñu ñew yonnati balay sar sa ne lawla anna ar-rusula la tuqtal la darabtu anaqakuma ne ga yoy mu yoni won ne len ñaari nit la musailima yoni won ci yonent maalay sar sa mune yonent maalay sar sa nako burul won ne de emissaire yi moy ñi nga xamne dañ leen di yoni ñuy joge fenn même boudé ci xare ngeen nek ñi nga xamne ñoy emissaire yi ñi yoni alaykum assalam même ñoñu nonu buñ né même ci digg xex bi ñi yoné ñen kenn du ray ñoñ mu né ko budul won lolu dé budul won lolu kené lolu da nga xam la ci diplomatie depuis des siècles et des siècles kené xaré ay non luñu nono buñu yoné kenn ku nek kenn ki yoni kuy dem ci kenn du ko ray wayé gisoon nañ al mujrim Amir ibn Tufail al-Mujrim mom dafa rayon emissaire yonentiba ray sar sam yoni won ñamu yoni won ar rusul ñoñu ken waru leena ray mais ñu ray ñom ñi nga xamne ñoy ñom haram ibn Milhan ak ñam andalon yonentiba ray sar sam nak ne len burul won lolu ke ne ken du ray ñoñu kon ba legi kononte kon durna sen dokku mom nak sayna Nu'aym ibn Mas'ud amna ñu ne moy genn adina ci début khilafa sayidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu way amna ñu ne no ci khilafa sayidina uthman ibn affan ci la genn adina wallahu ta'ala a'lam ay zalika kan bur yalla nak mo xam deug ana lan ci ñaar yi mo nekkon كن رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن به وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومأواه لجينا كن بني نواتي كن كوا قريش كوا غطفان كوا بنو قريض دلي كواليزي légi nak bimu démé nonou imam ibn ishaq riwaya biñ ñewon sank mu ñu don netali li nga xamné mom la sayyidina nu'aym ibn mas'ud daldi def ba féwolé indi discorde entre alliés yi di wa quraysh ghatafan aqwa banu quraydha mune ci feewu hadith bobu nim ko continuer bimne wa khazzala Allah bainahum bur yalla dal di duggal sen bir ak échec sen digeunte mune wa ba'atha Allah ar-riha fi laylatin shatiyah shadida mune bur yalla dal di yebal li nga xamne moy ngalaw lo xamne ci guddii go xamanteni ni ci guddii go xamne gu sedd guuy la gu tar ak sedday go xamne fi laylatin shatiya shadidatil bard guddii gu sedd guuy suñu borom yonni ngi yabal ngalaw go xamne ngalaw gu sedd guuy la tafor faj'alat تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. مودال دي كوماسي غالاو لي دي واندال سين سين سين سين تيني تيني تيغوتول فيغا خامني موي فين لين دون تك سي كاو تالي لب لا سالفا غالاو لو فورو فور وتطرح موي ساني li nga xamne moy sen tanti def abniyatuhum sen campement lepp salfa ñoo fof imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa nabihim falamma intaha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam makhtalafa min amrihim wa ma farraqa allah min jama'atihim دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا إمام ابن إسحاق رحمة الله عليه وعن أبيه منى بيا خمنتني تلا يرنتي عليه الصلاة والسلام دال دي أمي جوتكم إنفورماسيون لينا خمنة modal quraish ci ngalaw lu sedd le salfañe gi mu salfañe sen tanti ak sen cinni ci la yonne sayidina hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu warda way ba la ñew ci lolu imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi dafa solo ci sanad bo xamne imam al-haythami andina ko ci majma' az-zawa'id tamim مُنَ بِمْكُو أَنْدِي مُنَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ مُتَّصِلْ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحْمَدُ مُمْ إِمَامُ الْهَيْثَمِ مُوَقْتِ مَجْمَعُ الزَّوَائِدْ مُنَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مُنَ حَدِيث بِيدِ صَلُو نَكُو إِمَامُ أَحْمَدُ أَكْ كِيغَا خَامْنِي مُوَي إِمَامُ الْبَزَّارِ دِي أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارِ مُنَ وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ مُتَّصِلْ مُنَ سَنَدُ سَيْدِنَا إِمَامْ الْبَزَّارِ بِي بُجَوْكَ لَوْلَا تَغُورْنِي نُو دَغَرْ لِنْ نَكُو نُونُ غُورْنِي نِكْ تِي رِوَايَةِ إِمَامْ أَحْمَدَ كُنْ مُوَي حَدِيثْ بُو خَامْنِي بُو وِيرْلْ مُنِي نِتَّال لِيغَا خَامْنِي مُوَي حَدِيثْ بُو خَامْنِي بُو سَيْدِنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى مُنَ قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر نانا كرو يوم الخندق pour li li ñewé moy li sayyidina nu'aym def way ak ñaan go xamne mom la ali saad wa salam ñaan suñu borom nangu ñaanam al ahzab dal di tasaro legi nak lolu non galaw lolu liko andi lolu la imam ahmad di netali fi ci riwaya bi nga xamne mom moko solo imam al bazzar tamuna ci majma' al zawaid moy hadith sayyidina abu sa'id al khudri mun karok bism al khandaq radiyallahu anhu dañu ne yonent bi ali saad wa salam يا رسول الله نكو يا نداو يالا لي هل من شيء نقول ndax am nañu man nga ñu permettre dara lo xamne mom lañuy wax lo xamne man nañu ko wax ah faqad balagat al qulub al hanajir ndax kat xol yi dal dinañi ag danaka ci puti moy titange gi tarna nak ci suñu kaw ndax tam ni nga xamne mom lañu quraish daldi ak ay alliés wa ahzab daldi songé songu mu melni bobalé gi yenen tiba alayhi salatu wassalam naam allahumma sur auratina wa amin rawatina mune allah mune bur yalla yal na nga ñu sangal suñu awray moy yal na sambalanum kiray sambalanum kiray yal na bu mu deñ di and ak ñun nga ñuy mur li nga xamantene ni moy ak ci sambalanum kiray wa amin rawatina ta borom bi subhanahu wa ta'ala nga daldi sécuriser ñu li nga xamantene moy ak tit bo ñu naré dugg yal na nga ñu défal li nga xamantene ni moy ak dal place suñu tit yi nga défal ñu ak dal yal na nga ñu défal loolu legui bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam ñane lo muna fadaraba allahu wujuhal a'da'ihi birrih fahazamahum allahu birrih muna ci la suñu borom nango ñane yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len dool ci seen xar kanam nonam yi nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ngalaw lolu mu jonne ci ñom fa hazamahu allah bur yalla dal di len defe bir rih ci ngalaw lolu motax ba quraish ak ay alliés wam ñu dal di len gagne dal di len defe ah nako nonu hadith bi ni sayyidina abu hatim dal dina koy solo ci lo xamne imam as-suyuti yusuf dal dina koy tuddu ci ad-durrul mansur a nako nonu ba legi imam ahmad rahmatullahi alayhi dafa solo ba legi pour wan la ni nga xamne ñorenti ba alayhi salatu wassalam ñaanam gu yalla nangu motax tamit suñu borom daldi defé daldi jëlé fofu li nga mo xamné moy ahzab yi mune mom imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi wa rahmatullah alayhi moy hadith bo xamné moy hadith sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu anhu من أن النبي أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصلي قال ثم جاء ودعا عليهم وصلى موي حديثنا بو خامنا امام الهيثمي عندناكو تامن في مجمع الزوائد من رواه احمد وفيه رجل لم يسم من امام احمد موكو سولو واي نك امنا سي تيالل بي goor go xamne ken tuddu ko nax ibn abi dhib de mbokk imam malik bobu ak contemporain lo di ko non medina dane an rajul min bani salama an jabir dafa jele ci ben goor ci wa bani salama koku xamuñ tan la mo tax hadith bi da'i nune yonnati maalay sar sam dafa ñewal jakkay ahzab moy jakkay ahzab après ndax après fofu non fim amone dañ fa tax ben jakka bo xamne mom lañu tuddé masjidul ahzab mu daldi tek fi nga xamantene moy mu daldi fa wada ridaahu mu daldi tek li nga xamne moy kalam waqala muné waqama mu jog yëkëti ay loxom talal leen di ñaan ci kaw ahzab yi di leen ñaan yalla wax ci jullu muné ginnaw gi mu ñew wadaa alayhim mu ñaan ci seen kaw wa salla ba légui ci ñaan yoy nga xamné mom la alayhi salatu wassalam defoon ba tax li ñu wara gis ci sayidina hudhayfa ak li nga xamné mom la imam ibn saq wax sank nafa ba'atha Allah ar-riha fi yawm wala fi ayyam shatiya shadidatul bard lo xamne bu jamonoy sedday mu yonne ngalaw lu for bo xamne dafa depp sen tini dal de salfañe sen mbar yi mune mom ba legi ci lol comme li moy hadith bi ñew ci sahih imam al-bukhari naka non امام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري من حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضى ا من حديث سيدنا عبد الله ابن ابي اوفى ولا من يلنت مع اليسار سام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب من يلنت مع اليسار سام دا فا نيان تي احزاب فقال من من ci ñaanam gop allahumma munzil alkitab sari' alhisab ihzim alahzab allahumma zimhum wazalzilhum ci benen riwaya mune ihzimhum wansur ma alayhim yarantu ma alayhi salatu wassalam ala sayyidina abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu warda mune mune yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa ñaan ci kaw ahzabi kérok besu khandaq mune allahumma e bur yalla munzil alkitab yow mi nga xamne ya wacce tere bi sari' alhisab tasak atte dal di gaw lol izimil ahzab yal na nga bom mi nga xamne noy coaliser yi allahumma ibur yalla izimhum defelen gagnalen do moy bom len wazalzilhum ta yal na nga len rungi rungi amna ci benen riwaya mun izimhum yal na nga len gagne wan surna alayhim nga dal li ñuy dimbal ci seen kaw ñom ahzab yi ci benen riwaya bo xamne imam abu abu isma muhammad ibn isma'il al-bukhari moko solo di abi abdillah bobu moy hadith sayna abu hurayra mun yanantu bi alayhi salatu wassalam da doon wax la ilaha illa allah a'azza junda wa nasara 'abdahu wa ghalaba al-ahzab wahdahu fala shay'a ba'da mono yonentiba alayhi salatu wassalam do wax la ilaha illa allah wahdahu amul ben bur buñu wara jaamu ci deug ko dul yalla mom kesse a'azz jundah mo teddal yekeuti li nga xamne moy ay soldaram moy ñi nga xamne ñoko gem wa nasara 'abda mudindal mudimbali jaamam bi di sayyiduna rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ghalaba al ahzaba mudaldi note mom borom bi subhanahu wa ta'ala al ahzab koalisee wahdahu mom dong mom ket fala shay'a ba'da amul dara ginaw mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa kon li moy ñaan yi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam don ñaan ba motax imam ibn ishaq rahmatullah alayhi daldi wax lool ci riwayam bon do gis mona kon suñu borom daldi yonne li nga xamne moy ngalaw lu tar ci sedday bo xamne moy kepp seen kinni di daldi sanni li nga xamne moy seen tanti ak seen mbari kon mona imam ibn saq bi nga xamne nak yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ci la ko dikkele makhtalafa min amrihim وما فرق الله من جماعتهم ليغا خامني تي لاكو ديكله ا ليغا خامني موي لي سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه دال دي ديف با دال دي تاكل ديغنت ньоني دال فيول ديغنت كواليزي مني دعا حذيفة بن اليمان تلوه سيدنا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم مدعب لين يوني فوفله ci ñom ci coaliser li yanzur ma fa'ala al qawm ana ngir mu dem xol li nga xamne mom la gaay li ñu nekk ñom lay lan waye nak bim ñoom yoni moy hudhayfa sayna hudhayfa mu dem dal di fay dem fofele ah waye lan guddii daw dem fo guddii wala ta hadith bobu nonu hadith bobu nonou imam muslim dal dina koy solo dele ko ci sayyidina hudhayfa ibn al-yaman nako nonou imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abi nako non imam al-hakim imam ibn ishaq riwaya bi ci sayyidina muhammad ibn ka'b ibn al-quradi layan imam al-hakim solo nako ci al-mustadrak dal di koy weral imam az-zahabi dal di and ak mom ci lolou nako non imam al-bazzar dal di nako solo imam abu nu'aym ak imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi mo ñu alayhi mom solo nako ci dalailun nubuwa a bo deme tamit ci majma'u az-zawaidi imam al-haythami rahmatullahi alayhi tamid dalina ko fay indi bam ko inde muné rawahu al-bazzar wa rijaluhu thiqat muné imam al-bazzar de solo na hadith bi ñuy bëgg wax ta goor ñu fa nek goor ñu lo xamantene ni ñu woor luñu kon lolu moy li nga xamné moy takhrij hadith bi yonnati ba'alihi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina hudhayfa bam yegene wa quraysh wa ghatafan ak wa banu quraysh de po watuñu amna discord sen bir mu yonni sayidina hudhayfa ngir mu dem xol lan mo xew sen bir legi naka lako yonne ak lan mo fa xew bam deme ndax capture wuñ ko ndax lan ana tamit lu fa xew lol inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala alam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين